Book 2 81 81 81 الماضي 1 Минало време 1 Минало време 1 يكتب Пиша. Пиша. هو كتب خطابا. Той написа писмо. Той написа писмо. وكتبت هي بطاقة. А тя надписваше картичка. А тя написваше картичка. يقرأ. Чета. Чета. هو قرأ مجلة مصورة. Той четеше илюстровано списание. Той четеше илюстровано списание. وقرأت هي كتابا. А тя четеше книга. А тя четеше книга. Яхуд. Вземам. Вземам. Хуа ахаза сигара. Той взе цигара. Той взе цигара. Хия ахазат китъат шоколата. Тя взе парче шоколад. Тя взе парче шоколад. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Той не беше предан, но тя беше предана. Той не беше предан, но тя беше предана. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Той беше мързелив, но тя беше старателна. Той беше мързелив, но тя беше старателна. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Той беше беден, но тя беше богата. Той беше беден, но тя беше богата. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Той нямаше пари, а дългове. Той нямаше пари, а дългове. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Той нямаше късмет, а само несполука. Той нямаше късмет, а само несполука. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Той нямаше успех, а неуспех. Той нямаше успех, а не успех. هو ما كان راضيا, بل كان مستاء. Той не беше доволен, а недоволен. Той не беше доволен, а недоволен. هو ما كان سعيدا, بل كان تعيسا. Той не беше щастлив, а нещастен. Той не беше щастлив, а нещастлив. هو ما كان ودودا, بل كان غير ودود. Той не беше симпатичен, а Несимпатичен. Той не беше симпатичен, а несимпатичен.